बस एक ही सुर में एक ही लय पे सुबह से देख देख कैसे बरस रहा है उदास पानी। फुहार के मलमली दुपट्टे से उड़ रहे हैं तमाम मौसम टपक रहा है, पलक पलक रिस रही है ये कायनात सारी। हर एक शय भीग भीग कर देख कैसी बोझल सी हो गई है, दिमाग की गीली गीली सोचों से भीगी भीगी उदास यादें टपक रही हैं। थके थके से बदन में बस धीरे धीरे सांसों का गर्म डूबान जल रहा है।